euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dyscyplina i mobilizacja, zdał egzamin, mamy stabilizację sytuacji epidemicznej, mówi szef kancelarii premiera. Mniej pożyczamy, chętniej oszczędzamy. Pandemia ratuje domowe budżety. Obrabowali królewski skarbiec, po roku trafili w ręce policji, ale po skarbach ani śladu. Dzięki przestrzeganiu zasad higieny mamy stabilizację liczby zachorowań na koronawirusa, mówi szef kancelarii premiera i dziękuję Polakom za dyscyplinę i wytrwałość. Ostatnia doba to znowu spadek, tym razem poniżej 20 tysięcy. Zmarło 357 osób. Najwięcej zakażeń przybyło w województwach śląskim, dolnośląskim i mazowieckim, ale nigdzie liczba chorych nie przekroczyła 3 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że dane z ostatnich dni są optymistyczne. Tych nowych przypadków dodatnich koronawirusa jest zdecydowanie mniej. To jest dobra wiadomość, bo widzimy, że dochodzimy do naprawdę do stabilizacji nowych zakażeń, jeżeli chodzi o koronawirusa, więc no to jest na pewno dobra wiadomość. To jest, myślę, że efekt naszych obostrzeń, które wprowadziliśmy, ale w dalszym ciągu oczywiście także apelujemy o utrzymanie tego rygoru. Sposobem na zahamowanie epidemii jest dbanie nie tylko o siebie, ale i innych. Dlatego dr Michał Sutkowski apeluje, by osoby z lekkimi objawami infekcji bezwzględnie zostały w domu. Dotyczy chorych, zakatarzonych, kaszlących, z niewielką temperaturą, z objawami ogólnego rozbicia. To nie musi być oczywiście, proszę Państwa, koronawirus, to może być paragrypa. To niedługo może być także grypa, choć zwykle jest bardziej gwałtowny, ale to spowoduje, że nie roznosimy tej choroby. W przypadku niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Ten w razie konieczności skieruje na test na obecność koronawirusa. Bilans epidemii w Polsce to ponad 750 tysięcy zakażonych. Zmarło prawie 11 tysięcy osób. Wyzdrowiało ponad 300 tysięcy. W niepewnych czasach pandemii Polacy ostrożniej się zapożyczają i chętniej odkładają pieniądze. Ogólnopolski Dzień Bez Długów ma uświadamiać, jak dużym problemem są zaległości finansowe. Jak kryzys gospodarczy odbija się na życiu zwykłych ludzi, oceniają mieszkańcy Białegostoku. Zamknięte są sklepy, restauracje, nie mamy gdzie wydawać, no to oszczędzamy. W tym roku Dzień Bez Długów ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ trwa pandemia koronawirusa. Agnieszka Salach z Grupy Kruk. W wielu gospodarstwach domowych panuje poczucie niepewności o swoją finansową przyszłość. Wiele również osób obawia się o utrzymanie zatrudnienia. Pojawiają się obawy o to, że wkrótce możemy znaleźć się w gorszej sytuacji finansowej. Z badania, które przeprowadziliśmy, wyszło nam, że Polacy ogólnie są bardziej ostrożni w zapożyczaniu się, chętniej oszczędzają. To już każdego indywidualna sprawa, na czym oszczędza. Ktoś kupuje coś tańsze, albo jak ma cel, to zaciska pasa. Planować swoje wydatki do wysokości przychodów. Nie zaciągać żadnych kredytów, bo trzeba je niestety spłacać. Z badań wynika, że zadłużamy się najczęściej przez niespłacone raty pożyczek i kredytów, a także niezapłacone rachunki za wodę czy prąd. Największa białoruska gazeta opozycyjna nie będzie już dostępna w wersji papierowej. Redakcja nie może znaleźć drukarni i nie może sprzedawać gazety w państwowych kioskach. Z Mińska Włodzimierz Pac. Redakcja Gazety Narodna Wola poinformowała, że wydanie tymczasowo nie będzie dostępne w wersji papierowej. W sierpniu po wybuchu protestów społecznych Państwowa Drukarnia w Mińsku zaprzestała druku Narodnej Woli i trzech innych niezależnych tytułów. Gazety te przestaną również rozpowszechniać przez sieć kiosków i pocztę. W tej sytuacji Narodna Wola była drukowana w Rosji i rozpowszechniana przez wolontariuszy. Jednak 4 dni temu milicyjny OMON skonfiskował cały najnowszy jej nakład, 25 tysięcy egzemplarzy, zaś rosyjska drukarnia odmówiła dalszej współpracy. W tej sytuacji gazeta będzie na razie dostępna tylko w wersji internetowej. To duże utrudnienie dla ludzi starszego pokolenia, którzy ją szczególnie chętnie kupowali. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Autorzy skoku stulecia w Dreźnie w rękach policji. Trójkę podejrzanych o zeszłoroczne włamanie do skarbca królewskiego zatrzymano w stolicy Niemiec. Ich łupem w listopadzie ubiegłego roku padły bezcenne eksponaty i biżuteria warta miliard euro. Z Berlina Wojciech Osiński.

ostatniej, a zarazem najnowszej płyty zespołu One. Utwór tytułowy, czyli Dalej. No i tak, witamy Państwa w składzie. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie programu trzeciego. Aleksandra Kaczkowska dziś przy komputerach. Ola dziś bardzo mi pomogła w realizacji tonacji trójki. Bardzo dziękuję. Przy mikrofonie Piotr Baron. Dziękuję Państwu za wszystkie wstępne listy. No i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na kontakt, bardzo proszę. piotr.baron@polskieradio.pl. W takim jesteśmy w składzie, a w walizeczce najnowsza płyta brytyjskiego zespołu Nothing But Thieves. Jeszcze ciągle pachnąca nowością ta płyta brytyjskiej formacji Nothing But Thieves. Trzecia płyta studyjna dotarła 2 tygodnie temu. Dziś odtworzyliśmy w tonacji jedno z nagrań. Taki oto list. Panie redaktorze, niestety znów zmuszony jestem dzielić swoją uwagę między tonację a zdalne zajęcia na uczelni. Niemniej jednak z olbrzymią przyjemnością nawiązuję współpracę z radiem. Michał Sternowa. Panie Michale, dziękuję. Przybijam rock'n'rollową piątkę i przypomniał mi pan to sformułowanie sprzed tygodnia o nawiązywaniu współpracy z tonacją trójki. I gdyby ktoś z państwa dziś miał na to ochotę, bardzo zapraszam. Kto chce nawiązać współpracę z tonacją trójki? Skrzynka pocztowa jest otwarta, tym bardziej, że dziś mamy, zgodnie z obietnicą, znowu coś dla zwolenników piorunów, czyli kolejna odsłona nowej płyty AC/DC. Spell, zespół AC/DC z nowej płyty Power Up. Dostałem od fanów i nie tylko od fanów, od słuchaczy mnóstwo komentarzy na temat tego, co usłyszeliśmy na nowej płycie Australijczyków i generalnie rzecz biorąc wszystko się sprowadza do jednego zdania. Nie tracą nic ze swojej świeżości, ze swojego animuszu i ciągle sprawiają słuchaczom dużo przyjemności. I ja się z tym bardzo zgadzam. Tonacja trójki, teraz płyta, której dawno nie było i utwór, który też został zapomniany, a kiedyś odtwarzaliśmy go dość często. Na gitarze zagra Slash, a zaśpiewa Ian Astbury. Kill the ghost that hides in your Slash Ian Astbury. Otrzymuję od Państwa rozliczną korespondencję. Różne miasta nawiązują współpracę z programem trzecim. We Wrocławiu, choć pochmurnym, ale jeszcze nie padającym, czyli nie deszczowym, współpracę z Trójką nawiązała pani Aleksandra. Zapraszamy do słuchania i wszystkich Państwa proszę o słuchanie dziś do końca, dlatego że na zakończenie tonacji Trójki dzisiejszej będzie ważna informacja na temat tego, co będzie się działo za tydzień. Może na razie enigmatycznie powiem, że będzie to tonacja w duecie. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś zaprosiła nas do siebie Janina. Czy wzięła już pani udział w spisie rolnym? Oczywiście, jak każdy europejski rolnik. Wiedziałam z reklamy, że jak dzwoni rachmistrz, to odbieram obowiązkowo. Odpowiedziałam na jego pytania i po sprawie. A dzięki temu wkrótce się dowiem, ile osób, tak jak ja, hoduje kozy. Sama jestem ciekawa. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Szczegóły sprawdź na spisrolny.gov.pl. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracając do sytuacji atmosferycznej nad Myśliwiecką, chmury, ponuro, ale jeszcze też nie deszczowo. Trwa audycja w tonacji Trójki. Girls in my heat of the feet and the lights and the light. Look in to the eye of the storm. Look out for the force without form. Look around at the sight and sound. Look in, look out, look around. Relacji trójki zespół Rush. Pan Piotr zwykle nawiązuje bardzo owocną współpracę z trójką i z radiem. Dzisiaj przypomina o dacie 17 listopada 1980 roku. Wtedy to ukazał się album Johna Lennona i Yoko Ono. Double Fantasy. No a na tej płycie przypomina pan Piotr m.in. Just Like Starting Over i utwór Woman. Tego drugiego utworu dziś jeszcze w trójce nie słyszałem, dodał pan Piotr. No a ja dziękując z prawdziwą przyjemnością przypomnę ten utwór, bo jakimś cudem, nie wiem jak to się stało, w 1980 roku miałem winylową wersję tego albumu. właśnie dzięki takiej współpracy z radiem, jak ta z panem Piotrem, jeszcze raz dziękuję, możemy przypominać takie piękne chwile historii muzyki rozrywkowej. 1980 rok, 17 listopada, płyta Double Fantasy, John Lennon jako Ono i utwór Woman. Przepiękne 3 minuty wspaniałych dźwięków. A my wracamy do dźwięków najnowszych, czyli do nowej płyty AC/DC. AC/DC, już wiem na pewno, że jeden z planowanych na dziś utworów nam się nie zmieści do godziny 16, a do tej godziny 21 minut. Ale od razu powiem, że ten dzisiejszy utwór, który dziś nam nie wybrzmi, wybrzmi na pewno jutro w programie 3 wymiary gitary. Jutro spotykamy się normalnie, planowo po godzinie 19. Już teraz Państwa bardzo zapraszam i jutro też pojawią się artyści, o których Państwo wspominają, czyli artyści bluesowi. Na przykład Sonny Landreth. Air Force One had a heck of a view. Air Force One had a heck of a view. Looking down on the patchwork of the blue top blues. I went walking to the water, sprung a leak in my shoe. I went walking to the water, sprung a leak in my shoe. mama, colors and watch for you. I'm gonna fly my colors and watch for you. Like a flag of hope above the blue dark blue. I got the blue. Ta blues. Słuchacze uważni napomnieli mnie, że Sonny Landreth nie występuje tu samotnie w tym utworze. No oczywiście, że nie. Tutaj nawiązał współpracę z kolegą po fachu, czyli z Markiem Knopflerem, ale o tym wiedzą wszyscy. No i dziękuję Państwu za korespondencję. Teraz The Marcus King Band. Marcus King Band dziś w tonacji trójki. Powoli nam się kończy czas, jeszcze list już prawie na zakończenie, bo pan Janek mimo upływu lat i zmieniających się okoliczności nie ustaje w twórczości literackiej, która zawsze nam się podobała. Dziś otrzymałem taką oto drobnostkę. Współpraca nawiązana lat temu w Fafnaście. Piorun i gitara, światła tu nie gaście. Panie Janku, dziękuję bardzo. Rock'n'rollowa piątka i do usłyszenia. Miał się porządnie zastanowić i powiedzieć szczerze, w towarzystwie jakiego zespołu czuję się najbardziej swobodnie i najlepiej, to właśnie w ich towarzystwie Heritage Blues Orchestra. Wspaniali ludzie, wspaniali muzycy, już prawie na zakończenie naszego spotkania, ale nie, na zakończenie miało być jeszcze słowo, które będzie dotyczyło tej tonacji za tydzień. Za tydzień, jeśli wszystko się uda, poprowadzę tonację trójki w duecie z Agatą Karczewską. Będą Państwo mogli posłuchać jej nowego singla. No a poza tym tak to wymyśliliśmy, jeśli to się uda, tak to się odbędzie, że Agata wybierze 5, czy może 6 swoich ulubionych piosenek, ja wybiorę 5 albo 6 ulubionych piosenek. No i tak się to wszystko poskłada na przyszłotygodniową tonację trójki. Za dziś bardzo dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Kaczkowska, Piotr Baron. Do usłyszenia. Rising, know it's going down on me.